pistetään vaan joo. Hurinaksi. Ei se sillä parane. Ei se tästä parane. Говорит и показывает Москва. Tämä on Sulla Pinta podcast 17 jakso ja minä olen Tuija Aalto. Kyllä, 17 jaksoa ja minä olen Joe. Tokiossa on talvi ja kylmä. Mites Helsingissä? Helsingissä on talvi ja lumimyräkkä ja huonot kelit. No, sehän kuulostaa tavallaan mainiolta illalta podcastaamiseen. Se kuulostaa just siltä, että nyt pannaan formaatti uusiksi. kun on myräkkä. Rakkaat kuuntelijat, mä oon ollut tällä viikolla keskittynyt vähän muihin töihin ja mä oon kehittänyt sellaisen formaatti-idean, että Sulapinta podcastin uusi formaatti on sellainen, että Joe tekee ihan kaikki työt. No Nikaa, kun sä huolehdit tuosta audiopuolen hoitamisesta, niin me voidaan vielä yrittää ainakin. No mäkin oon kyllä nyt tällä viikolla tehnyt ihan hirmusti töitä, että nyt ei kauhean syvällisiä analyysejä en ole kirjoitellut, mutta meillä on kuitenkin uusi formaatti oikeasti ihan mielessä, katsotaan miten semmoinen toimii. Mutta koska se on sun idea, niin sä voit sen niinku, miten sitä on, puffata, spiikata, liidata, selittää, esitellä. Mistä on kyse. Niin. Ajattelin, että me voitaisiin ottaa osaksi kutakin ohjelmaa sellainen nopeasti läpikäytävä, että mitä kaikkea onkaan ilmassa, mitä kaikkea onkaan nähty ja tägätty tuonne meidän linkkilistalle Delicious on tämä linkkipalvelu, jota me käytetään tiedoksi niille kuuntelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin törmänneet. Ja Joe on nyt aloittanut laittaa suomenkielisiä muistiinpanoja. Eli se on semmoinen, jossa voi käydä seuraamassa koska vaan tämän ohjelmasarjan jaksojen välilläkin, että missä mennään. Ja audio-ulottuvuus tulee tässä ohjelmassa sitten seuraavanlaisella tavalla. Mä sain nyt yhden idean, minkä mä nyt kerron tässä välissä. Kerro. Siis mähän tykkään Naurispäin-podcastia varsin paljon, niin ne saa aina hyviä ideoita siellä. Jos joku käy katsomassa niitä fiidejä tässä viikolla, sitten sillä on sellainen mielenkiintoinen juttu, niin sitten sitä voisi silleen vaikka vinkata tai kommentoida, niin sitten me voidaan niinku puhua siitä enemmän. Niin, lennosta esittää toiveita siis, että tämäpäs olisi hyvä, että tästäpä olisi kiva saada. Eli vähän niin kuin jossain puhujan kulmassa, niin kuin niillä on ehkä sellainen lista, mistä ne ehkä puhuu. Niin meilläkin on tämmöinen lista, mutta se onkin tämmöinen täysin avoin ja vapaa, ja sitten siihen saisi niin kuin etukäteen silleen kanssa sanoa, että tästä voisi puhua vähän enemmän tai jotain. Sulapinta Jaiku-kanavalla jotkut meidän vakkarikuuntelijat vastasivat, kun kysyin, että seuraatteko Delicious-syötteitä, ja Hessu täällä sanoi, että nyt seuraan, eli heti saatiin uusia asiakkaita. Tämä Jaiku-kanava voi olla yksi tapa laittaa niitä kommentteja. Tai sitten sähköpostia meille tai miten vaan. Minut löytää osoitteesta tuija.aalto@gmail.com. Ja minut löytää osoitteesta joe@iki.fi. Mitenkä me nyt tässä tehdään? Tehdäänkö niin, että kumpikin lukee paria? Vuoroluku. Kokeillaan, miltä se kuulostaa. Että voi toinen käydä vaikka juomassa. Hörppää. Joo. Massivelyn mukaan virtuaaliosakepörssin johtaja vakuuttaa, että virtuaaliosakkeilla ei ole oikean maailman rahassa mitattavaa arvoa. Tämä ei ollenkaan nyt kuulostanut semmoiselta niin kuin uskottavalta nuotilta. No mä yritän uudestaan. Joo. Tai ei uudestaan kuin seuraavalla. Että Virtual World News kertoo, että mitä Bebo edellä, sitä Facebook perässä. Nykyään Facebookista pääsee Gaia Online-maailmaan. Ja sitten MindBlizzard-blog. Hups, ei se ollutkaan tuo, anteeksi. Mä voin leikellä tätä kyllä, hei. Okei, no ei se nyt ollut niin vakaa. Nyt mä lähden. Eli joo, Massively jatkaa sitten, että Gaia Online alkaa myymään virtuaalimaailman tuotteita oikeassa maailmassa. Voit siis hankkia avatarisi lempihupparin myös itsellesi. Enää ei tarvitse tuntea itseään yksinäiseksi uudessa pelissä tai virtuaalimaailmassa. GamePal vuokraa sinulle pätevät ja katuuskottavat seuralaiset, kertoo GamePal. Voit jopa valita eksoottisen eurooppalaisen seuralaisen, he kertovat. USA-laiset normeja. Joo. Tämä on USA-lainen palvelu. Ne kai pääasiassa niin kuin vuokraa tällä hetkellä tyyppejä sinne World of Warcraftiin, että jos sulla pelattaa mennä yksin nyybiönä sinne, niin saat sieltä saman tien itsellesi jengin ympärille. Mahtavaa. No. Sitten TechCrunch kertoo huhuista, joiden mukaan Nokia alkaisi tarjota ehkä Facebook-liittymää vakiona jossain puhelimissaan. Ja vastalahjaksi sitten Nokia taas saisi naamakirjaosakkeita. Ensimmäinen meppi on ilmestynyt Second Lifeiin. Paolo Kasaka löytyy Second Lifeista. Oli puhumassa Irakin tulevaisuudesta, kertoo Joo. Second Life News Network. Hän oli sitä mieltä, että tällaiset virtuaalimaailmat tulevat ehkä olemaan oleellisia siinä vaiheessa, kun sotien ja muiden hankaluuksien runtelemaat, lähi-idän maat, ehkä jos rupeaa kasaamaan taas identiteettiensä, ihmiset voivat tavata siellä. Virtual Worlds News jälleen asialla, ja otsikkona on Punch Entertainment launches avatar-based social mobile social network. Okei, en lue englanniksi, siitä ei tule mitään. Eli heillä on tällainen uusi avatar-keskeinen sosiaalinen verkosto ja pelimaailma, joka on nyt julkaistu kännyköille. Ja Virtual Worlds News jatkaa. Forteran Olive virtuaalimaailma-alusta valittiin maineikkaan IEEE Spectrum-julkaisutoimista yhdeksi vuoden 2008 viiden parhaan teknologisen innovaation joukkoon. Digital Urban panee merkille sen kehityskulun, että paperikarttoja valmistavat yritykset ovat katoamassa GPS-valmiuksilla varustettujen kuluttajien maailmasta. Pohtivat sitä, että onko se surullista, kun ei voi enää, ei ole enää semmoisia oikein hienoja vanhoja paperikarttoja. Se on vähän erilaista fiilistä kuin Google Mapsissa, mutta kauppa ei käy enää samalla lailla kuin ennen. Massively puhui, niin kuin kaikki muutkin näinä aikoina, siitä, miten 2 viikkoa sitten pankkitoiminnan kieltäminen Second Lifeissa on vaikuttanut virtuaalimaailman talouteen. Lyhyesti ytimekkäästi, ei juuri mitenkään. Sen sijaan juuri siinä samana päivänä, kun pankkitoiminta lakkasi Second Lifeissa, niin USA:ssa laskettiin hirmuisesti noita korkoja ja pankkikriisi on ilmeisesti kiristymässä siellä. En tiedä, onko näillä mitään tekemistä toisessa kanssa. Pere mitään otsikoita. Second Life romutti USA:n. Massively edelleen raportoi, että World of Warcraftilla on nyt 10 miljoonaa aktiivista pelaajaa ja uhotaan, että ainoa asia, mikä tämän vovin nyt tappaa, on kolmas maailmansota, kun fyysinen maailma menee palasiksi. Leikkivät siinä sanaleikki, että World of Warcraft, sen tappajana on World War Craft. Mutta se sanaleikki meni multa jotenkin hukkaan. Ehkä se ei ole niin kauhean huvittava sanaleikki. TechShout kertoo, että NASA on kehittämässä massiivista moninpelattavaa nettipeliä opetuskäyttöön. Ja Massively, kuten monet muutkin, puhuvat siitä, että tämä World Economic Forumin Davosin konferenssi, joka on siis Davosissa Sveitsissä juuri paraikaa käynnissä, on nyt toista kertaa Second Lifeissa jo tapahtumassa myöskin. Ja siellä Reutersin saarella haastatellaan livenä Davosin foorumin osanottajia. Siellä tulee olemaan Suomen aikaa illalla muun muassa Mitch Kapor ja Tim O'Reilly haastateltavana. Eli perjantaina Suomen aikaa illalla. Kyllä. Ja sä sanoit, että sulla on se ruutu siellä nytkin auki, että sä oot kyttäilemässä. Joo, mä odottelen, että tässä on juuri alkamassa haastattelu, missä on Robert Scopel haastateltavana. Ei ole vielä mitään ei tapahdu, mutta avatarit ovat paikalla ja näin. Virtual Worlds News on sitten laskenut markkinoijia ja tosimaailman brändejä ja sanoo, että Toyota on virtuaalimaailmoissa toimivista yrityksistä laajimmalle levinnyt ja toisaalta virtuaalimaailmoista Gaia Onlineissa on eniten brändejä. Joo, tämä laajimmalle levinnyt tarkoittaa siis sitä, että Toyotalla on toimintaa useimmissa maailmoissa. Niillä nyt on alkaen Gaiasta ja Second Lifeista ties minne Veriin ja sitten lapsimaailmoihin. Sitten eräs hyvin laajalti virtuaalimaailmoissa toimiva firma on Millions of Us, on semmoinen virtuaalikehitysfirma. joka kertoo ihan omassa blogissaan, että he ovat tuomassa nyt tällaisen Royal Rumble vapaapainitapahtuman aitoinen taistelijoineen Habboon. Eli mä en itse seuraa vapaapainia missään muodossa, mutta ilmeisesti Royal Rumble on hyvin kuuluisa tällainen pay-per-view-taistelumatsisysteemi. Ja nyt niin tämän osan, tähän painimatsiin osallistuvat tai turnauksen osallistuvat henkilöt ovat Habbossa, Habbo-avatareilla liikkeellä. Ja tämän turnauksen painimestari selvitään Habbojen äänestyksellä. Jee! Sanoi Pikku Habbo ja taputti Habboisia käsiään. Suomessa ei varmaan, Suomen Habbossa tätä ei varmaankaan nähdä. Lasten maailmoista on seminaari perjantaina 25. päivä ilta 6 ja ilta 10 Suomen aikaa, kertoo infoisland.org-blogi. Mikä toi Opal on? Opal on sellainen etäkonferenssisysteemi. Videokonferenssisofta. Niin, sellainen, että siihen voi osallistua etänä ja sitten voi chatata ja joo. Tällä tavalla. Eli niin se on joku kaupallisen sovelluksen nimi. Joo, mutta niin, mutta se on ilmainen. Okei. Okay. Minä ajattelin, että sinä voisit mennä sinne. Selvä. Käskystä. Onko se sama seminaari 2 kertaa, niin kuin 6 ja 10? Ilmeisesti on. Se on niin tyhmemmille, että jos ei kerralla mene perille, niin 4 tunnin päästä uudestaan. Niin. Siellä on annettu 2 aikaa. Eli se toimii niin, että ilmeisesti sinne mennään sinne web-sivulle ja sitten sit siellä klikkaillaan itsensä sisään sinne. Selvä. Kerrotaan Y-Villistä ja Y-Brarista ja siitä, miksi kirjastonhoitajien pitäisi pitää kiinnostua virtuaalimaailmoista erityisesti lasten suhteen. Sitten Asia Media Journal ja monet muutkin uutisoivat, että Cartoon Networkin omistajayhtiö Turner Entertainment liittoutuu nettipeli- ja yhteistyötuottaja Outplaysin kanssa, ja niiden tarkoituksena on tuoda markkinoille muun muassa Power Girls -nettielämyksiä. Ne ei vielä tarkemmin määrittele, että tuleeko olemaan Power Girls ja siis muita niiden Cartoon Networking -brändi sarjakuvien maailmaan sijoittavia virtuaalimaailmoja vai pelkästään tällaisia sosiaalisia saitteja tai nettipelejä, mutta virtuaalimaailmat varmaankin tulee olla jollakin tapaa mielestä tässä niin kuin mukana. Ja Virtual World News uutisoi siitä, että Wall Street Journalin etusivulla oli iso juttu Second Lifein pankkikriisistä, mikä on todella iso juttu siellä Wall Street Journalin etusivulla, ei ihan kevyesti päästä. Se lehti kuitenkin käyttää paljon vaivaa vakuuttaakseen kaikki lukijansa siitä, että se pitää koko touhua jonkinlaisena nörttien pankkileikkinä. Leikkipankki meni nurin ja Robert Scoble on leikkitelevision haastattelussa. Ja niin. Pretend TV show ja tällaista. Sitten Virtual World News edelleenkin raportoi, että iso raha kääntyy virtuaalimaailmojen suuntaan. Vuoden 2007 viimeisellä kvartaalilla niihin investoitiin $425 miljoonaa, mikä on lähes 2 kertaa enemmän kuin 3. kvartaalilla. Ja sitten taas siitä ei ole olemassa tietoa juurikaan paljon, kun on investoitu niin kuin aikaisempina aikoina. Eli tämä on ihan tavallaan uusi investointiala, mutta jonkinlaista kasvua tässäkin näkyvässä ilmeisesti. Tässä mainitaan niitä Venture Capital-firmojen nimiä, jotka mikään niistä ei sano juuri mitään. Ainoa, mikä sieltä niin kuin hyppii tuttuna silmille, niin kuin on edelleen toi Sony ja Time Warner ja Microsoft sijoittajina. Barnett Global, mikrovakuutuskonsulttifirma, avaa saaren Second Lifeissa. Niillä on ajatus antaa vakuutuksen ottajille ja antajille mahdollisuudet esitellä projektejaan, uutisoi sellainen blogi kuin Second Life Pulse. Joo, mä olin tämän uutisen kanssa vähän hukassa. Mä en ole ihan varma, mitä täsmälleen ottaa mikrovakuutuskonsulttifirma tekee, mutta vaikutti todella siltä, että ne ovat tosissaan ja tekevät tästä paljon hyvää pienille köyhille ihmisille, joilla ei ole varaa ottaa mitään oikeita isoja vakuutuksia. Esimerkiksi siltä varalta, että tulvat tulee ja vie kaikki sadot. Tämä on tämmöinen lähinnä tämmöinen tosiaankin kehitysmaa-apujärjestelmä ilmeisesti. Sitten vielä sama Virtual World News edelleenkin myöskin kertoo, että Facebook on nyt julkistettu työkalu, jolla voit luoda avatareja, mutta kaverellensa. Ja mikä olisikaan hauskempaa kuin luoda tämmöisiä kolmiulotteisen näköisiä pilakuvia kavereista. Lupaavaa. Että minkälainen sinä olisit, jos minulla olisi oma virtuaalimaailma. Näin on kahlattu. Hiki oikein tuli läpi tämä syöte-fiidi-linkkilista. Palveleeko se tarkoitustaan? Pistäkää Joo. kommenttia. Mennäänkö päivän aiheeseen? Onko tämä virtuaalimaailma juttu nyt oikeasti vai ei? Joo. Onko tämä nyt niin kuin floppaamassa kokonaan vai onko vielä toivoa, että jonakin päivänä sittenkin kaikilla on avatarit? Eli sä nythän, olet... Niin. Kerro vaan. Sano sinä. No kun mun piti sanoa, että sä olet niinku parikin sellaista blogimerkintää bongannut tästä aivan tuoreempana tällaisesta kuin Business Communicators of Second Life. Näillä on tämmöinen Revisiting the Media Second Life Hype Cycle. Eli niin kuin hypesykliä katsotaan, yritetään analysoida, että missä kohtaa sitä ollaan. Ja toinen oli tämä New World Notes, josta sä olit tempassut tämän jo joulukuussa julkaistun, että missä vaiheessa teknologian omaksumiskäyrällä tässä nyt ollaan, että onko tässä nyt, päästäänkö kuilun yli ja ollaanko nyt jollakin tasaisella. Kerro itse, miksi nämä kiinnosti sua? No, tämä ensimmäinen media hype cycle, eli tämä Gartnerin hype sykli. Sitä on ollut puhetta monissa muissakin, ilmeisesti muidenkin asioiden kanssa. Se varmaankin tulee melkein jokaisen uuden tämmöisen teknologisen innovaation kanssa. Voidaan puhua Gartnerin hype-syklistä, joka tavallaan yrittää kuvata sen kehityksen, minkä uudella tuotteella on siitä sen innovaatiosta yleiseen käyttöönottoon ja tämmöiseen valtavirtaistumiseen. Korkea piikki, jonka jälkeen tulee semmoinen alaspäin menevä rotko, jonka jälkeen se siihen puoliväliin jääpi tasaiseksi. Ja tässä Gartnerin, tutkimuslaitos Gartnerin hypesyklissä on hirveän söpöt englanninkieliset nimet, jotka me reippaasti käänsimme teitä varten, rakkaat kuuntelijamme. Niin. Ja laitetaan kuvakin blogiin, että katsokaa nyt. Nyt voitte avata sen blogin sivun, missä on sitten tämä kuva. Kyllä, kyllä. Mutta se lähtee sieltä ihan aikojen alusta ja näkyvyys nollasta, niin se lähtee. Siellä on tämmöinen technology trigger, eli kuten me sen käänsimme, teknologian lähtölaukaus. Tai teknologinen lähtölaukaus, se kun asia keksitään tai innovoidaan ja näytetään, että tällainen olisi mahdollista tai on tämmöinen uusi tuote. Ja sieltä se... sitten noustaan hirveätä tahtia päin, kun media hypettää, kaikki hypettää ja ihmisillä on paljon odotuksia siitä ja ideoita, miten kaikki maailmassa muuttuu ja tulee rauha ja kenenkään ei tarvitse enää kärsiä vääryyttä, kun meillä on näin hieno uusi tuote ja päästään peak of inflated expectation sille, paisuneiden odotusten huippu. Josta romahdetaan alas särkyneiden kuvitelmien solaan. Niin, eli through of this illusionment. Sitten kun media huomaa, että tästä nyt ei jaksa enempää hypettää, niin ruvetaankin keksimään ja löytämään niitä negatiivisia juttuja. Ja sitten kaikki hyppäävät samaan kärryyn ja rupeavat puhumaan, että tämä on ihan tyhmää, ei tällä tee mitään. Ja mennään pois ja hölmöjä olitte, kun luulitte, että tämä on hienoa, vaikka oltiin 2 minuuttia sitten ihan toista mieltä. Ja sitten kun sieltä rotkosta aletaan tulla ylöspäin valaistuksen ylämäkipatikkaa, eli slope of enlightenmentia, niin arvellaan, että siinä oltaisiin nyt tämän virtuaalimaailmateknologian kanssa, ko niinkö? Niin, ainakin jos puhutaan Second Lifeista, niin yleisesti nyt ajatellaan näin, että tämä paisuneiden odotusten huippu oli joskus tuossa viime vuoden alkupuolella, jolloin kaikki puhuvat siitä, miten se on hienoa. Ja heti kesän jälkeen media alkoi olla paljon negatiivisempi. Oli kaiken maailman Viredin ja Los Angeles Timesin juttuja, joissa kerrottiin, että Second Life on tyhjä ja kukaan ei leiki tätä enää. Ja mentiin aika sukkelasti tuonne särkyneiden kuvitelmien solaan. Ja nyt sitten kuitenkin ollaan pikkuhiljaa ruvettu tulla sieltä ylös. Se on vähän tämä kehitys näyttää olemaan samantyyppistä kuin tämä Japanin nouseminen lamastansa, koska niin kuin, pitkään ei olla oltu enää Japanissa pahimmassa lamassa, mutta ei nyt olla vielä ihan ylöskään päästy. Eli käyttäjäluvut kasvaa tasaisesti. No, nyt ollaan menty yli 12 miljoonan rekisteröityneen käyttäjän ja yhtäaikaisten käyttäjien huippuluvut menee jo aika rutiinisti yli 60 000. Eli Second Lifeissa minä tahansa hetkenä siellä on siis jotain 30 60 000 avataria online. Niin, minimissäänkin nykyään kai on jo 35 000. Joo. Että on se aika paljon. Ja sitten kun se alkaa siitä vakiintua tämän Gartnerin hypekäyrän mukaan, niin se plateau of productivity olisi sitten se rauhan tyyssi ja tuottavuuden tasamaaksi hänet käänsimme. Sitten kun ollaan kaikista sekä positiivisista että negatiivisista hypeistä päästy ylitse, niin sitten ollaan jollakin sellaisella tasolla, jossa se systeemi toimii ihan normaalisti. Se ei enää ihmetellä sitä, että se toimii tai se ei toimi, ja sillä vaan ihmiset pystyy keskittymään tekemään sillä asioita, käyttämään sitä tuottavasti. Kyllä se jotain tällaista niin kuin valtavirtaistumista tai asialliseksi työkaluksi kelpuuttamista Second Lifein osalta on kai sekin, että nyt suomalaiset opiskelumahdollisuuksien tarjoajat, siis instituutit, Kim Holmbergin johdolla harkitsee, että pitäisikö niiden perustaa semmoinen yhteinen koulusaari tai yliopistosaari tai opinahjosaari sinne Second Lifeiin. Niin, vai ehkä eivät enää pohdi sitä, että pitäisikö, vaan oikeastaan kyselevät jo sitä, että kuka lähtee, ketkä kaikki haluaa. Niin, joo, niin. Totta. Eli kyllä varmaankin on tulossa saaristo joka tapauksessa, että tuleeko sitä kovin suuri vai vain pienehkö, niin se on sitten vielä, se on vielä niin kuin keskustelun alla. Toinen tämmöinen graafinen tapa pohtia kehitystä on esitetty New World Notes-blogissa. Ei ole varmaan heidän oma keksintönsä, mutta heillä on tällainen, mikä tämä nyt olikaan, teknologian omaksumisen käyrä, jossa on tällainen rotko siellä nousevalla rinteellä. Eli se näyttää muodoltaan ihan normikaussin käyrältä, mutta siinä vasemmassa alkuylämäessä on yhtäkkiä tällainen tosiaan katkos. Niin, eli heidän mukaansa me ollaan nyt tällaisen rotkon reunalla, eli ehkä jo kaikki ne, jotka, tai merkittävä osa niistä, jotka ovat todella päteviä teknologian omaksumisessa ja tällaisia niin kuin early adoptereita, varhaisia maksuja. Kyllä, minä yritän myöskin käyttää suomen kieltä, niin on tavallaan jo tässä mukana, ja sitten taas niin nyt odotellaan odottelemaan sitä, pääseekö loppumaailma siihen mukaan. Tarvitaan jonkun verran teknologista ehkä kehitystä, tai ennen kaikkea sitä, että asioiden pitäisi muuttua helpommiksi. Ja mä luulen itse asiassa, että tässä meillä on tavallaan tämmöinen kriittinen aika, eli jos tämä systeemit ei breikkaa, ei niin kuin lyö lävitse jonkun tietyn ajan kuluessa, niin aika ajaa sitä vaan ohitse, sitten tulee jotain muuta. Saa nähdä sitä, ei nyt tiedä, Second Life ja kaikki muut maailmat, ne kovasti on kehittymässä ja saavat koko ajan lisää käyttäjiä, mutta se ei tiedä, että riittääkö se siihen, että tulee tarpeeksi paljon kriittistä massaa, joka tekisi tästä kaikesta ihan valtavirtaista toimintaa. Niin. Ja kyllä, jos ajatellaan, että kolme ulotteista virtuaalimaailmoihin pitäisi olla yksi uusi tapa selata internettiä tosi tosi monille, niin kyllä nyt pitäisi kohta ruveta näkemään mielellään kilpailijoita Second Lifeille. Että ei ole kauhean uskottavaa, jos se on aina vaan se yksi ja sama sovellus, johon kaikki viittaa. Se on iso niin. Taakka, iso vastuu sinne Lindenläpin suuntaan, jos ne joutuu yksinään vetämään tätä kovin pitkään. Toisaalta sehän oli se Forteran, se Olive, joka sain sen teknologia-innovaatio minkäli statuksensa. Ja nyt kun luetaan näitä virtuaalimaailman uutisia tuossa kun luettiinkin, niin aika monessa niistä mainittiin esimerkiksi Gaia Online. Tässä nyt ei Itse asiassa nyt noista uutisista on melkeinpä ihan ajatuksella on karsittu kaikenlaiset lastenmaailmat pois, koska mä olen säästänyt niitä juttuja siihen jaksoon, missä erikseen puhutaan näistä, mutta niitähän on aivan valtavasti lasten ja nuorten maailmat. Eli niin kuin vaikka aikuiset tuppaa ehkä käyttämään Second Lifea, elleivät sitten käytä just Fortera tai jotain muita tällaisia erityisiä tiettyyn tarkoitukseen rakennettuja spesiaaliympäristöjä. Ei oikeastaan, kyllä mä luulisin, että se valta tai isoin paino on siellä niin kuin niillä lasten ja nuorten maailmoilla. Joo. Mistä itse asiassa päästään tähän kolmanteen graafiin? Tästähän tuli nyt, kuinka muutamme visuaaliset graafiset esitykset podcastiksi äänimuotoon, teemalähetys. Tässä olisi tämmöisiä kaaria, tässä olisi tämmöisiä viivoja, mitkä menee viistosti ylös ja punaisia palloja. K0 Research on lyöty leima tuonne vasempaan laitaan, eli K0-blogin tekemä tutkimus. Eli miten tätä nyt pitää lukea? Tässä on siis ihan niin kuin semmoinen vanhan ajan vaaka, missä se menee se kaaressa tämä asteikko. Niin tätä luetaan siis sillä lailla, että tähän keskelle on laitettu lähtöpiste vuosi 2003. Ja niille ulkokehille kumpaankin suuntaan sitten vasemmalle ja oikealle menee vuosirenkaat. Uloin vuosi on tietenkin tämä vuosi 2008. Ja tällä kuvataan siis sitä, että minkä ikäisiä ihmisiä on minkä ikäisissäkin virtuaalimaailmoissa. Ja vähän sitä, minkä kokoisia ne on. Ja sitten myöskin nähdään, että milloin nämä on käynnistetty nämä maailmat. Ja, tai mitä, milloin, tuossa on myöskin muutamia maailmoja, meidän mainittu, jotka on vasta tulossa. Ja tämä on jaettu sillä lailla neljään sektoriin. Alle 10-vuotiaisiin, alle 20-vuotiaisiin, sitten alle 30-vuotiaisiin ja sitten yli 30-vuotiaisiin. Niin kuin keskittyvät maailmat tai niiden niin kuin, maailmat, joiden kohderyhmät on niin kuin näissä ikäryhmissä. Ja se, mikä tästä hyppää silmille tosi äkkiä, kun vaan katsoo niiden pallojen kokoja, niin tuossa on ihan hirveän iso keskittymä tuossa sanotaan 8-15-vuotiaiden alueella. Siellä on Neopets, Club Penguin, Wiiville, Habbo, Gaia. No niin, no ne. Ja niillä on yhteensä toista sataa miljoonaa käyttäjää. Ja jos vielä katsotaan näiden yhteisöjen ikää, niin Club Penguinia lukuun ottamatta kaikki nämä Neopets, Wiiville, Gaia on perustettu 2003 tai aikaisemmin jo. Että niillä on sitten jo Niin. ikääkin, että niillä on ollut aikaa hankkia. Eli tässä olisi, että Neopetsillä olisi 45 miljoonaa, Club Penguinilla 15 miljoonaa ja Wiivillä 3 miljoonaa käyttäjää. Niin. Ja nämä olisi tässä 10 vuoden tuntumissa. Niin, sitten on Habbo 90 miljoonaa ja Gaia 12 miljoonaa. Ja sitten siitä kun mennään oikealle päin, eli tuonne niin vanhempiin käyttäjiin, niin siellä on tuollaisia pieniä palluroita, joissa on siinä maksimissa siinä 1 miljoonan paikkeilla käyttäjiä. Ja sitten ei juuri mitään ole, kunnes sitten ollaan tuossa niin kuin yli 30-vuotiaita targetoiva, yli 30-vuotiaille suunnattu Second Life, jolla on 12 miljoonaa käyttäjää. Second Life on periaatteessa kelle vaan täysi-ikäiselle, mutta näköjään se ei tuohon parikymppiseen kohden yleisöön ole kolahtanut. Niin mä jään sitä nyt tässä miettimään, että tuossa täytyy olla joku, tuohon pitää olla joku syy. Ja ihan, okei, voisi olla sellainen syy, että maailman demografinen rakenne on sellainen, että lapsia on maailmassa vain enemmän kuin vanhempia ihmisiä. Mutta en ihan usko näin naturalistiseen selitykseen kuitenkaan. Ehkä ei ainakaan nyt ihan näissä länsimaissa, joissa käytetään laajakaista yhteyksiin Niin. päässä tietokoneita. Niin. Eli joku juttu on, että minkä takia näitä tämmöiset 2-30-vuotiaat ei viihdy virtuaalimaailmoissa. Huomattavasti kuitenkin tähän ikäluokkaan on tulossa paljon uusia. Tuossa on viisi tuollaista Worlds in Development-pallukkaa. Siinä on PlayStation Home, Small Worlds, Empire of Sports, Football Superstars ja Twinity, jotka targetoi. Aina mä sanon targetoi. Jotka on tarkoitettu tällaisille just 20 molemmilla puolilla oleville ihmisille. Onko toi PlayStation Home, sehän on vissiin viivästynyt pariin kertaan, mutta ilmeisesti olisi niinku tämän vuoden puolella tulossa. Kyllä se edelleenkin kai on tulossa tämän vuoden puolella. Ne jossain välissä mun mielestä tulisi siihen tulekseen, että niiden täytyy laittaa sinne mahdollisuus käyttäjien tuoda omaa kontenttia, omaa sisältöä. Ja sitten täällä on muuten vielä, jos todetaan noista kehitteillä, ei vielä auki markkinoilla olevista maailmoista, niin lapsiyleisöjä houkuttelemaan on Lego Universe täällä merkattu, ja sitten taas 30 kansaa houkuttelemaan on toi Hi-Pi-Hi, kiinalainen virtuaalimaailma. Niin, siitä Hi-Pi-Hista se nyt on se kai, mikä ainoa tämmöinen horisontissa oleva mahdollinen Second Lifein kilpailija. Ja se mä luulen kyllä, että se kilpailee oikeastaan ainoastaan sillä, että se on kiinalainen ja kiinalaisia on niin monta. Koska mä luulen, että mä toivoisin, että keskiverto länsimaista netin käyttäjää ei kiinnosta hirveästi maailmaa, jossa sun puhumisia sensuroidaan niin kuin Kiinan hallituksen toimesta. Mutta oikeasti nyt tuosta, minkä takia 230-kymppiset ei ole täällä, niin on mahdollista, että niillä esimerkiksi niin kuin niillä ei ole aikaa. 2-30-kymppiset ehkä, niillä on enemmän sitä paljon puhuttua ekaa elämää ja muuta, ne ei niinkään niin paljon istu kotona. Lapset taas, vaikka niillä nyt on koulua ja harrastuksia, niin ne kuitenkin yleisesti ottaen, ainakin jos mulla olisi lapsia, niin niiden pitäisi olla viimeistään nyt 9 illalla kotona, niin kuin poikkeuksia lukuun ottamatta, kunnes on ikää on tarpeeksi paljon. Ja mitä siellä kotona voi muuta tehdä kuin istua koneella. Sitten taas 30 jälkeen, kun rupeaa olemaan niin kuin vähän väsynyt jotain bilejalka ja ehkä perhettäkin, niin taas rupeaa maistumaan tämä koneen edessä istuminen. Sitten voi myöskin lähteä hakemaan sitä kautta, että nyt parikymppisille, ne on sitä ensimmäistä MySpace-sukupolvea tai IRC-galleria-sukupolvea näin kotimaisesti. Että jos ne on tehnyt jo verkkoon pesänsä ja läsnäolonsa näihin yhteisöihin, niin ehkä niille ei ole ollut sit erityistä intressiä tai motivaatio lähteä hakemaan jotain virtuaalimaailmoita. Niin. Sä et usko tähän teoriaan. Siis se voi olla. Mä rupesin nyt miettimään, että toisaalta niin kuin yli 30-kymppiset on IRC-kansaa, sellaista, jotka on ollut IRC:ssä jo toistakymmentä vuotta jatkuvasti, että niilläkin on kotikanavansa. Mutta IRC-porukka on kyllä aika valikoitunutta porukkaa, siis 30-kymppisistä. Käyttääkö sitä kaikki sukupolvesta? Ei varmaankaan kaikki käytä. Mä voin sanoa, että kaikki mun kaverit käyttää, mutta sekään ei ole totta. Mutta se kyllä varmaankin on jollakin tapaa valikoitunut. Että joko se on niitä, ketkä on opiskelunsa muiden kautta päätynyt tähän yhteisöön, tai sitten sellaisia todella aikaisen sukupolven verkkokommunikoijia jo aikana, siis ennen kuin oli mitään muita pikaviestin mahdollisuuksia. Tai sitten tässä on semmoinenkin joku sukupolvi raja, että noi tuollaiset nyt tällä hetkellä 20-kymppiset tai pikkusen alle, ne on syntynyt tuossa 80-luvun puolen välin jälkeen. En mä osaa laskeakaan 80-luvun puolen välin jälkeen. Ja sitten ne on mennyt kouluun 90-luvun loppupuolella. Eli että mietin sitä, että onko tässä nyt semmoinen jonkinlainen, onko ne tipahtunut jonkinlaiseen hasuun. Väliinputoja sukupolvi. Niin. Ja siis niille ei ollut koulussa tietokoneita, eikä niillä ollut välttämättä kotonakaan tietokoneita. Saattoi olla, mutta se ei ollut samallaan niin kuin yleinen ja itsestäänselvä asia, niin kuin se on noille, ketä on nyt 12. Joo. Ja 15 hetkellä. Kaikilla on tietokone nyt, mutta silloin kun nämä nykyiset 20-kymppiset oli lapsia, niin tietokone ei välttämättä, jos vaikka olikin, niin siinä ei sillä kuitenkaan niin kuin jatkuvasti istuttu. Se oli sitä aikaa, kun tietokoneita markkinoitiin, että äiti voi sillä järjestää reseptit sitten kotona sillä PC:llä. No, syy mikä tahansa. Se, mitä mä tästä niin kuin oikeastaan vetäisin tämmöiseksi loppupäätelmäksi, niin että ehkä voi olla, että nämä tämmöiset virtuaalimaailmat todellakin muuttuu valtavirraksi vasta sitten, kun Gaia ja happosukupolvi kasvaa täysi-ikäiseksi. Koska niin, mulla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mitä tekee Habbo-henkilö siinä vaiheessa, kun hän kasvaa isoksi. Se on hyvä kysymys. Jatkaako ne Habbo-elämää vai siirtyykö ne Gaiaan vai mitäkö tekee. Mutta luulisin, että teollisuudella, virtuaalimaailman teollisuudella pitäisi olla joku vastaus heille tähän tarpeeseen tai muuten menee hyviä markkinointimahdollisuuksia hukkaan. Mutta kun Habbo-porukka menee työelämään, niin ne tarvii kyllä vähän perinteisiä firmojen intranetteja, värikkäämmät työkalut sinne. Hauska nähdä, että minkälaista tämä työelämän organisaatioiden kollaboratiivinen tai yhteistyösofta tulee olemaan siinä vaiheessa, kun Habbo-jengi menee sinne niitä käyttämään. Onko se yhtä väritöntä työssä kuin nyt? Hei, jos kuuntelette, jos teidän joukossanne on joku, joka käyttää Habboa ja kasvanut siitä aikuiseksi, missä niin olet? Kertokaa. Missä olet? Tai jos tunnette jonkun kaverin nuoren lapsen, joka on käyttänyt Habboa, kunnes kasvoi aikuiseksi ja sitten haluamme tietää, että mitä sitten kävi. Jotenkin mulla on semmoinen epäilys, mä ajattelen nyt ääneen samalla, kun mä puhun, että Habbosta ei ehkä välttämättä kasvetakaan ulos, että ehkä siellä on sitten vaan niitä omia huoneita ja siellä sitten niiden aikuisten kavereiden kanssa jutskaillaan. Mutta siis sehän on niin, se on myös tarkasti niinku moderoitu se ympäristö. Mennäänkö, että ne heittää sieltä ulos? Siis mun käsitekseni sä et saa puhua niin sanotusti rumia. Ai niin sä meinaat, että kun se on parikymppinen, niin sä et pysty puhumaan ilman, että sulla on täydellisiä sanoja. Siis jos siinä olisi vielä sellainen, että saisi kirjoittaa ainoastaan niin kuin oikeaoppisesti suomea, niin sehän vasta olisikin hienoa. Nyt sä saat äidinkielen. Mä en ikään tarkoita, että aikuisten on ihan pakko päästä kiroilemaan, vaan lähinnä tarkoitin sitä, että se voi saattaa tuntua vähän rajalliselta keskusteluun, jos haluaa puhua jostain oikeasti. Niin, kyllä. Ja sitten ne pari kertaa, kun mä oon Habbossa käynyt, niin sitten on tullut semmoinen vähän ikävä fiilis itselle, että nyt mä oon täällä kirkistelemässä lapsia, ja mun ei joo, kuulu olla niin, että mä oon nyt vähän luvattomilla teillä, kun mä oon ylivanhana niin, siellä. Joo. Niin. Mutta totta kai, että jos sä oot siellä aina ollut, niin se ei ehkä sit tunnu samanlaiselta laisinkaan. Pistäkää Habbo-veteraanit palautetta. Niin. Ne pari kertaa, mitä mä oon Gaiassa käynyt, niin siellä on paljon vähemmän semmoinen fiilis. Niiden johtuuko siitä, että ne ei ole suomalaisia, ne ihmiset, ketä siellä pyörii. Ja koska mä tiedän, että niistä suurin osa tulee Bebo sosiaaliverkosta, niin mulla on semmoinen fiilis, että niiden pitäisi olla jossain määrin vähän aikuisempia. Ja sitten siellä on silleen niin kuin, siellä mä kehtaan kävellä ympäriinsä katselemassa, mitä tapahtuu. Sitä paitsi ne näyttää siellä ihan kivasti leffoja Gaia Onlineissa. No minkälainen niin on siellä elokuvan katsomiskokemus tuommoisessa ympäristössä? No se toimii niin, että sä valitset sieltä, että mihin leffateatteriin sä haluat mennä ja mitä sä haluat katsoa. Sä voit mennä sinne kavereiden kanssa. Se on semmoinen pieni, onko se nyt 2,5D teatteri, mihin voi mennä istumaan penkille, ja sitten siellä on tuollaisen iPodin videoruudun kokoinen leffaskriini, missä niin kun lähtee 5 tai 10 minuutin välein pyörimään aina leffanäytöksiä. Ja siellä on ihan kaikkia alkaen niin kun Matrix-elokuvista. Nyt huomasin, että mitä siellä oli tarjolla, niin oli tämä vanha klassinen I Dreamt of Jenny sitcom-sarja. Siellä on animea ja on kaikenlaisia sarjoja ja tällaista, että siellä voi ihan kavereiden kanssa katella ja saa ilmaiseksi saa popcornit, mitä voi heitellä. Jee! Niin, että kyllä se, tämä voisi ihan katsella. Se vähän tuntuu tyhmältä katsoa tuollaista niin kuin 24 tuuman monitorilta sellaista alta 8 sentin levyistä. Niin. Nokka vaan kiinni ruutuun. Niin. Niin. Surround fiilis heti. Tähän kuvaani, tähän tunnelmaan on ehkä hyvä päättää tämä aihe. Niin. Tähän loppuun mä haluaisin vähän hätyytellä nyt meidän kuuntelijoita, koska me nähdään Sulapinta blogin kävijätilastoista, että siellä kyllä jengiä käy ja ohjelmaa ladataan, mutta nyt olette ollut laiskoja laittaa palautetta. Nyt me ei ollenkaan tiedetä, että ollaanko me oltu nyt niin kamala huonoja vai mitä. Onko ihmiset käynyt vaan blogissa, mutta ei kuunnelleet niinku podcasteja ollenkaan? Edellinen jakso, tämä, missä Tommi Pelkonen oli, niin sitähän pitäisi melkein markkinoida niin, että se sopii myös Second Life-allergikoille, kun niin, siinä oli hyvin vähän mitään. Niin, siinä ei taidettu mainita laisinkaan. Mutta Tommihan oli selkeästi sitä mieltä, että ei tarvitse avatar-muotoista systeemiä, kun videokonferenssikin on. Joo, hän oli visusti niin sitä mieltä. Mitäs mieltä sinä olet, rakas kuuntelija? Niin. Pistäpä siihen blogimerkintään kommenttisi ja tämän blogin aiheesta tähän. mulla on ajatukset että keskittyminen jotenkin hakusessa. Mun täytyy sanoa selitykseksi, että miksi tämän show'n formaatti oli se, että joo, oli tehnyt kaikki työt, kun mä olin käyttänyt edellisellä viikolla tai kuluneella viikolla kaiken liikennevän vapaa-aika, niin Kari A. Hintikalla työn alla olevan osallistumistalousoppaan 50-sivuisen teoksen luonnoksen lukemiseen ja kommentointiin, kun olin luonnut sitä tehdä. Se oli ihan mielenkiintoista. Ja sitten kun hän se julkaisee, niin varmaan voidaan niin kuin muutamalla sanalla käsitellä sitä tässäkin, mutta siinä oli osallistumistalouden yksi niin kuin kolmesta sektorista oli hänen jaottelussaan synteettiset maailmat. Että ne sektorit oli, että on kollektiivinen tuotanto ja jakelu, että se olisi niin kuin yksi asia, ja sitten joukkoistaminen, eli crowdsourcing olisi toinen asia. Crowdsourcing-ilmiönä siis sellainen, että asiat tai työtehtävät, jotka tyypillisesti pantiin esimerkiksi joku tilattiin joltakin se työntekijältä tai alihankkijalta tai joltakin, niin nyt pannaankin internetin avustuksella avoin kutsu, että tulkaas tähän yhdessä meidän kanssa tekemään tämä asia, ratkaisemaan joku ongelma tai laittamaan metadataa tai mitä hyvänsä. Ja sitten oli tosiaan tämä uudenlaiset nousevat talouden muodot virtuaalimaailmoissa, synteettisissä maailmoissa, niin oli sitten se kolmas alue, jota Hintikka tässä oppaassa tutki. Ja tämän osallistumistalousoppaan oli tilannut TIEKE, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus. Yksi juttu, mihin mä kans toivoisin vähän pientä kommenttia, että mä nyt laitan tuonne kalenteriin Second Life-tapahtumia. Jos ketä aina kiinnostaa, niin minkälaiset tapahtumat olisi kiinnostavia? Eli niin kuin, halutaanko mieluummin jotain konsertteja vai puheita vai opetusta vai minkälaista, koska tapahtumia on hyvin paljon ja niistä on vähän hankala valita, jos ei yhtään tiedä, mihin ihmiset sitten menee vai menee kukaan minnekään, koska mä en pysty tästä kalenterista mitenkään näkemään, että onko joku kliikannut jonnekin itsensä. Tässä olisi tänä viikonloppuna tulossa Orange, siis tämä puhelin operaattori Orange, niin se saarellansa järjestää massiivisen Orange Geekendin, jossa haastellaan useita. Kyllä, Geekend, jossa haastellaan monia tämmöisiä teknohenkilöitä ja jutellaan monista mielenkiintoista asioista. Mutta eipä sitä sen enempää. Second Lifein ei tarvitse mennä, jos ei tykkää mennä sinne. Mutta jos haluaa mennä, niin sulapinta.wordpress.com on paikka, josta löytyy Joen käsin poimimia tapahtumavinkkejä. Kaukaihan riipasemassa jonkun näköinen moi sinne blogiin, että me Halukaa tiedetään. Halukaa edes, että hip. Niin, tiedetään, joku on kuunnellut tänne asti. Hippejä odotellessa. Kiitoksia tästä, Joe, ja hyvää viikonloppua. Joo, kiitos sulle, Tuija, ja koita pärjäällä siellä sen sun myräkkäs kanssa. Moi moi. Moi moi.